1 uur, Renske van der Zalm met het NOS-journaal. De zware onweersbuien die vanmiddag en vanavond over Nederland trokken hebben op meerdere plekken voor overlast en schade gezorgd. In het Utrechtse Leersum vielen 7 gewonden en ontstonden er gaslekken. Ook op andere plekken leidden windstoten en hagel tot omgewaaide bomen, afgewaaide dakbedekking en ondergelopen straten. In Tiel waaide een hijskraan om, daarbij raakte 1 persoon gewond. Op een andere plek in Gelderland waaiden 4 hoogspanningsmasten om. In het ziekenhuis in Alkmaar moest de eerste hulp dicht vanwege wateroverlast. In Antwerpen wordt vannacht verder gezocht naar 6 vermiste bouwvakkers die onder het puin belanden nadat een school in aanbouw vanmiddag instortte. Van 1 staat vast dat hij is overleden. Voor de 5 anderen is er nog hoop dat ze levend gevonden worden. In grote delen van Overijssel, Gelderland, Limburg en Noord-Brabant mogen biologische en vrije uitloopkippen weer naar buiten. Sinds 8 maanden gold er een ophokplicht vanwege de vogelgriep. In de rest van het land mag pluimvee nog niet naar buiten. In de prullenbak langs een snelweg in Duitsland zijn 2 waardevolle schilderijen gevonden. Het gaat om werken uit de 17e eeuw van de Nederlandse schilder Samuel van Hoogstraten en de Italiaan Pietro Bilotti. Een automobilist die even pauzeerde op een rustplaats zag de schilderijen bij het afval liggen en schakelde daarop de politie in. De schilderijen werden vorige maand al gevonden, maar de politie doet nu pas een oproep in de hoop de rechtmatige eigenaar te vinden. En bij het EK voetbal is de wedstrijd tussen Engeland en Schotland geëindigd in gelijkspel. Op Wembley bleef het 0-0. Eerder vandaag speelde Kroatië met 1-1 gelijk tegen Tsjechië en won Zweden met 1-0 van Slowakije. Het weer. Vannacht is het overal droog en koelt het af naar een graad of 17. Morgen overwegend droog bij 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Stan en Vincent, goedenavond. Hi. Goeienacht. Hi. Stan, jij had nog iets aan te vullen. Ja, nou, en vorige week. Ja, een kleine aanvulling op de podcast Cassie Weile, waar ik zo enthousiast over was. En jullie trouwens ook. Mm-hmm. Ik wil nog heel graag eventjes het woord doodsreutel noemen op de radio. Ik herhaal doodsreutel. Mm-hmm. In de tweede aflevering van de podcast komt de kunstenares Vibeke Massini aan het woord. En zij wil het woord doodsreutel een nieuw leven inblazen. Wat mooi gewoon. De doodsreutel is het geluid dat een overledene kan maken. Een overlijder eigenlijk. Overlijdende. Ik vind overlijder ook wel leuk, niet? Tijdens het overlijden. Nee, overlijder heb ik niet. Nee? maar nu al kritisch worden, ja. Maar het klinkt als een soort afvoerputje, beschrijven ze in de podcast. En het kan dus iemand op zijn sterfbed maken. En het klinkt heel naar. Ja, ongeveer zo'n soort geluid. Maar dat woord verdwijnt langzaam uit de Nederlandse taal. Het staat op de nominatie om geschrapt te worden uit de Vandalen. En als het in veel publieke teksten en op publieke plekken wordt genoemd, ja, dan blijft het bestaan. En ik vind het zo'n mooi woord, sowieso. En ook haar verhaal erbij is dat we willen de dood steeds meer met omvloerste termen beschrijven. Dus een lijk is het woord lijk wordt naar bevonden. En een lijkwagen is een rouwauto tegenwoordig. Oké, en een lijk is een lichaam. Ja, bijvoorbeeld. En de doodsreutel, dat hoort ook gewoon bij het overlijden. Ja. En heel veel mensen kennen het ook niet. Nee, want mensen weten ook niet dat het bij het overlijden hoort. Want ik wist het bijvoorbeeld ook niet dat het erbij hoort. En als je dan iemand ziet overlijden, en daar sta je bij, dan... Je schrikt enorm natuurlijk. Schrik je dood. Ja, want het is een naar geluid. Bij wijze van spreken. Maar dus bij deze doodsreutel. Ik hoop dat het ook in de beschrijving van deze aflevering komt. Kan je dat fixen, Milou? Zeker. En als kijk, ik denk dat jij de bekendste van ons bent, Vincent Bijlo. Dus als jij het woord nog even in de mond kan nemen. Doodsreutel. Bedankt. Vink. De podcastgids van Nederland. Met Milou Brandt, Vincent Bijlo en Stan Putman. Inderdaad, dit is Vink, de podcastgids van Nederland, met radio-essayist van NRC, Vincent Bijlo. Ja, hallo. Volkskrantman Stan Putman. Dag. En ik, Milou Brandt, zonder krant. En wij gaan 4 podcasts bespreken, zoals wij elke week doen. 3 worden aangedragen door ons en de laatste is aangedragen door een luisteraar. En dan gaan we sterren geven. Ja, dat zijn er 0, 1, 2, 3, 4 of 5. En dan hebben we ook nog allemaal halve sterren. Ja, niet zo stoer doen dan, want we hebben nog nooit 0 sterren gegeven. Nee, dat vind ik ook wel echt heel... 1 ook niet, volgens mij. Maar dat spreekt... Nee, jawel, 1 wel, voor Brenda Kookt. Oh, dat weet je ook nog. Ah, dat is heel lang geleden. Ja, dat is heel lang geleden, maar ja. Vind je niet dat u die arme Brenda daarna nog steeds mee moeten achtervolgen? Zo streng zijn jullie daarna nooit meer geweest. Met de smoothie. Streng een smoothie maken. Een recept voor een smoothie. Smoothie. In een podcast. Nou ja, je moet het maar eens luisteren. In de Vink-archieven. Nee, ik vind niet dat we haar altijd moeten blijven nadragen. Ja, maar ja, de feiten zijn de feiten. We hebben ons keiharde oordeel gegeven. Ja. Maar nog even, we laten ook gewoon heel veel fragmenten horen. Want het gaat er natuurlijk uiteindelijk om dat de luisteraar zijn eigen oordeel... Uiteraard, wij zijn een gids. Ja, ja, zie het als tips of juist anti-tips. Dat kan natuurlijk ook. Tips. En je kan contact met ons hebben. Reacties via de mail graag naar vink@avrotros.nl. Bovendien hebben we een redactietelefoon met een telefoonnummer. Jazeker, dat is 035-671-7000. En daar zit Milou 24 uur per dag klaar om je reacties te noteren en om een gesprek met je te voeren. Ja, even nazorg. Om de verwachtingen te temperen. Je krijgt waarschijnlijk de voicemail. In ieder geval kun je daar Milou direct op bereiken. Die zit hier ook 24 uur per dag in een kamertje. Daar staat in een kooitje, een vinkenkooitje. Een veldbed staat daarin. Er gaan zoveel teleurgestelde luisteraars hierdoor komen. Goed, we hebben mail gekregen van Savanja. Beste Milou. Ik ben een trouwe luisteraar en ik geniet van elke aflevering. Je vulde grote schoenen met het vertrek van Misha. En net als zij leid je mij, de luisteraar, met Stan en Vincent heel soepel door het programma. Je doet dit onbevangen, naturel en misschien geef je de mannen wel meer ruimte om zichzelf te zijn dan Misha. Ik hoop dat ik nog lang mag genieten van Vink en jullie chemie. Warme groet, Savanja. Nou. Heb je het idee dat jullie jezelf kunnen zijn? Jazeker. Ook bij Misha, hoor. Ja, ja. Ja, maar Misha die sloeg af en toe met de zweep eroverheen natuurlijk. Als je niet de juiste woorden zegt, dan... Paf, zei, dat was zegde. Wow, ja. Keihard. Uitkijken, hoor. Het is laat. Ja. Goed, dank voor al jullie reacties. Je kunt ze blijven sturen naar bijvoorbeeld vink@avrotros.nl. En welke podcast gaan we bespreken? Ten eerste Kloosterleven. Dan Eik en ik. Vervolgens Blijven bij de dood, namelijk bij Stervelingen. En we eindigen met Lieke de Bever podcast. We gaan beginnen met Kloosterleven. Je luistert naar Kloosterleven. Mijn naam is Oscar Kokke en in deze podcast ga ik in gesprek met Brabantse kloosterlingen. Zij leiden een bijzonder leven waar ik eigenlijk amper iets van weet. En daarom ga ik op zoek. Wat bracht ze tot hun keuze voor het klooster? Welke lessen leerden ze daar over zichzelf en over het leven? En kan ik daar misschien iets mee? In mijn dagelijks leven. Goedemiddag. Hey, goedemiddag Oscar. Welkom. U bent broeder Guido. Helemaal, kijk, exact. Dan, komt u binnen? Nou, met alle liefde. Een goede rit gehad? Het ging. Ik was wat vroeg hier. Nou, beter vroeg dan te laat. Zo is het. Ja, nou, dit is dus Kloosterleven. Het is een podcast die er is ter ere van het Brabants Kloosterleven. Dat, 2021 is daar het jaar van. Er zijn 6 afleveringen. Dan gaan ze elke keer naar een klooster. En dan praten ze met mensen die leven in dat klooster. Zoals hier broeder Guido. En ik vond het zo leuk om eens in een klooster te zijn op deze manier. Want normaal zie je ze alleen van buiten. Ik ben eigenlijk volgens mij ook nog nooit in Nederland in een klooster geweest. En ik wist ook eerlijk gezegd niet dat het nog echt heel actief ook... Ja, het is wel een uitstervend fenomeen. Of ja. Het kloosterleven of mensen die in kloosters leven. Het zijn er steeds minder, hoor je ook in de podcast. Ik weet niet of het deze aflevering was. Maar het is mateloos interessant dat iemand ervoor kiest om zich helemaal over te geven aan het geloof en zich terug te trekken uit de maatschappij. Ja, en zoveel mogelijk prikkels vaarwel zegt. Ja, en ook in deze podcast leggen die mensen uit waarom ze daarvoor gekozen hebben. Wat de fijne dingen eraan zijn, wat ook moeilijk is aan het leven. Het is een hele rustige, interessante interviewpodcast. Ja. Deze broeder Guido was goed, want die wilde eigenlijk op zijn 19e al in het klooster. Ja. In ditzelfde klooster in Zundert. En toen ging hij daarheen en toen zei ze daar van... Nou, Nee, joh, daar ben je veel te jong voor. Ga nou eerst maar eens even de wereld in en even wat doen. En dan kom je later maar eens terug. Dus ze hebben hem weggestuurd. Ja. En op zijn 35ste is hij weer teruggekomen. En sindsdien zit hij daar. Dus, en hij is ook heel blij achteraf dat hij dat gedaan heeft. Hij is intussen een Belg en hij is toen een maatschappelijk werker in Brussel geworden. En nu zit hij daar dus weer. Hij is nu imker en kleermaker en abt. Hij dus staat nu aan het hoofd van het klooster. Het mooiste uitspraak is toch van deze podcast... dat het zo heerlijk is om nutteloos te leven. Economisch nutteloos te leven. Maar dat heeft hij wel moeten leren. Ja. Want in het begin stond juist dat zinloze en dat nutteloze ook wel tegen. Hij was een soort ontgroend. Hij moest takjes afknippen. Dat vond ik zo leuk. Dat is gewoon letterlijk ontgroening. Ja, precies. Ja. Oh. Wauw. Ik moest er meteen aan denken. Ja. Ik dacht, een gemiste kans. Ik dacht, wanneer gaan ze hem maken? Wacht, volgens mij heb ik daar nog een tweede fragment van. Hoi. Is zo'n stilte op een bepaalde manier ook nog beangstigend? Ik ben even aan het afchecken, hè, bij mezelf of dat in beginjaren de stilte mij angstig gemaakt heeft. Ik moet zeggen nee. Wat wel confronterend was, was wat in mijn ogen de zinloosheid was. Dat vond ik confronterend. De eerste weken moest ik takjes knippen van de bomen. Dat was uw taak. Ja. De levensvervulling kon daarin zitten. Ja. Takjes knippen van de boom. Klinkt bijna als een ontgroening. Ik denk dat het ook een ontgroening was. En dat heb ik heel moeilijk gevonden. Om alleen maar takjes knippen. Om dat toe te laten. En die worsteling toe te laten in mezelf. Ja, dat vond ik heel grappig. Ik vind deze sfeer tussen Oscar Kokke en broeder Guido... en de hele sfeer van de podcast, dat geeft zo mooi weer... vind ik wat het onderwerp is en waar het over gaat. En die stiltes die ze laten vallen. En tegelijk dat luchtige, dat gelach, dat vrolijke. Ik vond het zo'n ontspannende podcast. Ja, en wat ook zo leuk is, dat deze Oscar Kokke... die langzaam wordt hij zelf ook rustiger... Dus aan het einde van de podcast is hij ook echt in een veel serenere stemming dan aan het begin. Als broeder Guido het aan het eind heeft over het loslaten en het gewoon in een zetel zitten en daar dan een uur zitten. Wat heel weinig mensen blijkbaar kunnen. Ik kan dat zelf heel goed eigenlijk. Maar er zijn heel veel mensen die dat helemaal niet kunnen. Die dan meteen weer naar hun telefoon grijpen. Ik heb het altijd gekund, ook nog in de pre-online tijd deed ik dat ook al. Broeder Vincent. Nou ja, ik vind het heerlijk. Ik vind gewoon om gewoon te zitten en een beetje je gedachten te laten stromen. En het is mooi. Gewoon. Ja, het is ook hij woont ook nog eens in een stilte-klooster. Ja. Dus dat betekent eigenlijk dat hij... dan vraagt Oscar ook van... ben ik dan het eerste gesprek dat je in tijden voert? En dan legt hij uit van... nou. Soms overleggen we wel eens iets, maar het is ook echt... het leven waar hij specifiek voor heeft gekozen... is dat van een hele prikkelvrije en puur op God en de omgeving gerichte levensstijl. Ja. Wat ik ook opvallend vond, is dat het eigenlijk amper over het geloof ging... in de podcast, in deze aflevering. Eigenlijk niet. Ja, nee, want dat vond ik ook... Nauwelijks. Het ging over levensstijl. Ja. Ja, en wat ik ook. Hoeveel mensen denken nog echt gewoon even na voordat ze een antwoord geven? Hij moest het even afchecken bij zichzelf eerst. Of hij bang was voor de stilte. Ja. Terwijl je merkt zo dat de mensen gewoon meteen. Ja, nou, weet ik niet. Ja, misschien. Weet je wel, bang zo voor stilte? Bang. Nee, ik ben nog nooit bang voor stilte geweest. Nee. Dat heel veel stiltes vallen. Dat dacht ik gewoon. Er wordt gewoon weinig opgevuld door die man. Dat vond ik heel relaxed. Dat is ook heel relaxed. Ja. Ja. En gewoon. Kunnen wij nog wat van leren? Ja. Ja, nee. En ook andere interviewers of podcastmakers Want je krijgt er juist spannende antwoorden door die stilte te laten vallen. Maar ik zat bij deze podcast wel te denken, deze specifieke dan, omdat die het over een stilteklooster gaat. Wat zou er nou gebeuren als je nog veel meer stilte zou laten vallen in dit gesprek? Omdat stilte, in interviews zijn stilte echt ontzettend belangrijk. Ik merk het nu zelf ook. Ik interview mezelf vaker. En stiltes kunnen soms hele vragen vervangen of vragen stellen eigenlijk die je niet eens in audio kan stellen, in geluid kan stellen. Want degene die je interviewt voelt zich ook op een gegeven moment toch gedwongen om toch weer door te praten. Ja, iets nog verder te zeggen. Ja, ja. En bij deze had ik wel echt dat ik dacht, wat zou het toch mooi zijn als je dan buiten zou gaan zitten, je microfoon verder open zou doen, zodat je ruisen van bomen zou horen en dat je nog contemplatiever zou spreken. In deze podcast specifiek, ja. Maar dan moet je zelf ook in die stemming komen. Misschien is dit ook wel de goede vorm, omdat je nu inderdaad merkt dat hij zelf langzaam rustiger wordt. Ja. Maar ik word er ook heel rustig van, merk ik. Ja, ik ook. Ja. Zullen we sterren gaan geven? Ik geef 4,5 ster, want ik vond het echt een hele fijne podcast. En ik vind het een bijzonder onderwerp en een heel leuk inkijkje in het Brabantse kloosterleven. Ik geef 4 sterren. Ik vind het ook een hele interessante wereld. Nog duizenden vragen bleef ik ook mee zitten. Oké. Maar dat is ook niet per se slecht hoor. Want nee. je kan in 20 minuutjes dat het duurt, kan je ook maar een klein deel van Guido's leven beslaan. De interesse is aangewakkerd. Ja. Vincent? Ik geef haar ook 4. Oké. Okay. Dat nog iets meer experimenteren met ruis en met geluid, wat mij betreft. Oké, okay, dat brengt ons op een totaal van 12,5 ster voor Kloosterleven. Wow. En dan gaan we luisteren naar muziek. Ik had in Miss Podcast een tijdje terug Pelle Bast te gast. Zijn artiestennaam is Astronaut. En ik vind het zulke fijne muziek waar volgens mij nog te weinig naar geluisterd wordt. Dus bij deze Astronaut met Bus naar Zee. Ik ken een plekje aan het strand waar nog niemand is geweest. Behalve dan wij twee met die wandeling aan zee. De schelpen op het strand en het knarsen van het zand. En lachen dat het was een meelkoekje op je jas. En net als toen slaan we linksaf aan het eind van de stad. En we rijden maar, en we rijden maar, en we rijden maar, en we rijden maar. Ben je de buschauffeur? Hoe ver is het nog? Iedereen is al uitgestapt. Zit mij hier ook maar op. Dan loop ik zelf wel naar het strand. Met mijn ogen dicht kijk ik naar. Zeg je op zo'n dag, ben je de buschauffeur? Dan gaan we naar de volgende podcast. Eik en ik. Hallo, mijn naam is Wim. En mijn leven lang word ik achtervolgd door een boom. Overal waar ik mijn naam noem, duikt die op. En nu ik de 50 gepasseerd ben, is het tijd om me te verzoenen met de boom wiens naam ik draag. En daarom onderneem ik een zoektocht naar de eik. Ik wil het naadje van de kous weten van deze houten makker. Wat klopt er van zijn mythische en mythische vertellingen die erover hem bestaan? Is het een haar of een hij? Kun je eikels eten? Kun je contact maken met eiken? Ik, Wim Eikelboom, maak deze podcast voor de EO en de campagne Nederland plant bomen. In deze eerste aflevering Eikelboom, what's in a name? Je hoeft niet aan een boom te hangen om een eikel te zijn. Je hoeft niet aan een boom te hangen, dat zijn de woorden van onze kastelein. Zo'n liedje als dit van Nico Haken uit 1985, dat hielp ook niet echt mee om blij te zijn met mijn achternaam. Echte pestherinneringen heb ik niet, maar ik ben wel veel geplaagd met die naam. Want ja, als je van Essen heet of Jansen, dan zul je er niet echt last van hebben, maar ik wel. Tot op de dag van vandaag is het zo dat als dat bekende scheldwoord klinkt, dat in mijn naam verborgen zit, dat ik me altijd op een of andere manier persoonlijk aangesproken voel. Ik ben een eikel, het eerste soort eikel. Allemaal. Ja, alle eikelmuziek die komt wel voorbij, denk ik, in deze podcast. Ja, ze hebben niks, geen kans laten liggen. Nee. Eik en ik heb ik uitgezocht omdat we hebben al eens meer een podcast van Wim Eikelboom besproken. Dat was verhalen over de rivier. Hij begon met de IJssel, maar daar heeft hij later rivierverhalen van gemaakt. Hij maakt op een hele leuke, poëtische en snel gemonteerde manier podcast. Deze ook weer. Hij heeft hem waanzinnig goed gesneden. Snel gemaakt. En hij verzint een idee. En dat krijgt onmiddellijk vleugels. Dat groeit enorm. En dat is heel inspiratief. Want hij schakelt ook iedereen in. De hele familie Eikelboom gaat meedoen. Ja. Zijn vrouw, zijn dochter, zijn zoon. Zijn zoon heeft een bandje. Die gaan een tune voor deze podcast verzinnen. En zijn vader. Dus alle eikelboompjes. En zijn oom toch ook? Ja, zijn oom ook. De hele eikelboompjes. Ja, wie niet eigenlijk? Wie niet? Nou, ja, zijn dochter, zijn vrouw zitten er ook in. Deze eerste aflevering gaat echt over de familie Eikelboom. En de last van die achternaam. Ja. Ja. En er is ook aan heel veel gedacht. Want ik dacht ook in het begin horen van, nou, wat is dat nou voor boom? En wat doen die eikeltjes? En hoe werkt het? En hoe zit dat allemaal? Echt heel specifiek op de eikenboom. En dan ging deze hele aflevering over de familie Eikelboom. Maar dan heb ik die gedachte en dan benoemt hij het ook op een gegeven moment. Van ja, dit gaat over mij, maar we gaan in het vervolg gaan we daar wel verder op in. Ja, thank God. Want die eerste aflevering stond me een beetje tegen. Want ik vond hem te eigen. Hoe zeg je dat? Het ging te veel over Wim Eikelboom en hoe je dan gepest kan worden met zo'n achternaam. Ik snap dat het een leuk startpunt is voor zo'n podcast over de eik. En dat het ook een beetje erin moet zitten, soort persoonlijke zoektocht. Maar het moet niet, maar dat maakt het wel extra bijzonder. En dat is ook waar deze podcast vandaan komt. Maar na die eerste aflevering dacht ik, dit is te veel Wim Eikelboom, familie Eikelboom. En ik wil gewoon 5 minuutjes over de familie Eikelboom en dan op pad, want dat zit heel goed in die volgende afleveringen. Die gaan over de natuur. Kan je eikels eten? En dan gaat hij met een food designer op pad. Of hij gaat naar de dikste eikenboom van Nederland. En dat weet hij geweldig te vertellen. Dus eigenlijk was het. Je vond dit een beetje te veel een monument? De eerste aflevering. Ja. Een licht narcistisch monument voor de familie Eikelboom. Ja. Sorry, ja. Wim. Maar daarna werd het juist een hele bijzondere en leuke podcast. En begreep ik ook meer de waarde ervan. Want ik dacht ook, waarom wordt dit in godsnaam door de publieke omroep gemaakt? Zo'n een podcast over Wim Eikelboom. Wim Eikelboom en hoe hij en zijn familie met die achternaam omgaat. Maar het gaat dus over de eik. En het is ook een samenwerking met iets van bomen. Ja, Nederland plant bomen, ja. Ja, Nederland plant bomen. Ja. Ik miste wel, kijk, ik weet wel hoe een eikelboom, of een eikenboom is het dus eigenlijk, toch? Ja. Vroeger was het een eikkoolboom en nu is het eikenboom. We zeggen gewoon eik, anders. Ja, eik. Moeten we dan niet heel veel hebben over hoe die er dan uitziet? Tony Eik zou ook zo'n podcast kunnen maken. Maar jij wie is Tony Eik? Dat was een oude muziekmaker. Die alle muziek van Van Cote en de Bie gemaakt heeft. Oh ja. Maar ik dacht, we moeten wel even gewoon even zeggen, hoe ziet dat blad eruit? Hoe ziet die bas eruit? Hoe ziet een boom eruit? Hoe groot wordt die? Laten we heel veel over die boom. Dat even wel... bomen over de boom. Nou ja, kijk, ik weet hoe een boom eruit ziet. Ik kan ook wel een beuk van een berk onderscheiden. En ik vind dat leuk, een beetje bomen spotten. Maar dat moet er wel in, vind ik. In de eerste aflevering. En zijn zoon weet het ook niet. Want die denkt dat je in een eik iets in de bast kan kerven. En volgens Wim kan dat niet. Nee, klopt. Dus dat zijn zoon heeft een enorme fout gemaakt in dat nummer. Maar daar wordt hij dan ook echt op gewezen. Ja, en dan gaat hij ook, dat wordt aangepast. En dan wordt terug de studio ingestuurd. Ja, terug naar de studio. Zullen we nog een stukje luisteren? Ja. Ja, fantastisch. Dit is Eef Arnoldus. Het is een echt natuurmens met heel veel kennis van bomen. En over de eik praat hij heel aanstekelijk. Je begrijpt dat ik meteen een band met hem voelde toen ik hem opzocht op zijn zelfgeschapen landgoed in Drenthe. Hij vindt de eik het toonbeeld van een mannelijke boom. Ja, ik vind de eik echt, als je dus naar de archetype kijkt, een echte mannelijke boom. Een stoere boom, hè, die een beetje grillig is en dominant ook echt over... Ja, als hij er staat, dan staat hij er ook echt. Hè, dan staat hij zijn mannetje, zullen we maar zeggen. Ja, zo voelt dat. En dat lijkt ook wel alsof dat vrij algemeen is, dat mensen dat zo ervaren. Als je dat vraagt. Ik weet niet wat jouw ervaring daarmee is. Nou, dat klopt. Ik voel het ook wel zo. Ik vind een berk bijvoorbeeld een hele vrouwelijke boom. Zeker. Ik vind een linde een vrouwelijke boom. En dat zijn duidelijk bomen met een andere uitstraling dan een eik. Die staat er heel stoer en fier bij. En kijk, mij eens boom zijn. Ja, precies. En in de toppen, daar verblijf ik graag. Laat de mist uit mijn hoofd op straat. Dit zijn Daniel en Willem. Ja, het laatste stukje wat we hoorden, dat is dus dat nummer dat geschreven is door de zoon van Wim. Blikwinkel heet het mens. Ja, dus dat wilde ik er nog even in meenemen. Maar dit stukje is, heeft mij wel een beetje gestoord. Want, nou ja, meteen moeten weer al die genderrollen en types bevestigd worden. Hoezo is een eik stoer en is dat dan per se mannelijk? Waarom? Dat is zo onnodig om het over een mannelijke... Zo denken oude mannen. Ja, en het waarom is moeten ook... we over bomen praten in termen van of het een mannelijke of een vrouwelijke boom is? En ja, waarom maar... maar juist door dit soort dingen te doen... Nou, zo denken oude mannen. Ja. Ja, en het is ook nog eens gewoon heel subjectief. En daarom vond ik het ook niet zo interessant voor in de podcast. En vertel me meer over die geweldige boom en dan ben ik blij. Ja. En dat gebeurt dus ook wel echt in de volgende aflevering. Ja, maar aflevering. Wat je volgens mij bij deze podcast een beetje hebt. Kijk, Wim is vorig jaar hier bij Radio 1. Werd zijn dienstverband plotseling beëindigd. Hij was vroeger de rechterhand van de zendermanager. En ik heb echt het gevoel dat deze podcast een soort van revitalisering is. Dus dat hij echt denkt van, haha, ik kan nog best wat. Wim is back. Ja, nou ja, maar hij richt een boom op voor zichzelf. Oh ja. Dat ja. zag ik wat hij doet met deze podcast. Dus je ziet er een soort psychologiseert het een beetje. En, ja, maar dat mag af en toe wel. Dit is overigens een podcast niet van Radio 1, maar van NPO 1. Oh ja. Ik weet niet precies hoe dat allemaal in die Hilversumse structuren zit, want daar heb ik geen idee van. Maar dus die ja. niet onder zijn door zijn NPO 1 en EO is dit uitgebracht. Ja. Ja. Ja. Nee, maar dat heb je dus wel. En, maar ik doe dat expres om daarmee te zeggen dat daardoor soms een beetje doorschiet in wat jij ook hebt, Stan. In dat hele eikelboom. Gedoe in die eerste aflevering. Dus daar heeft hij een beetje. Het is een soort overcompensatie van. En dat is ook goed om te doen. Het is bijna therapeutisch dan. Ja, overigens, hoe die het doet, is heel erg leuk. Ja, dus ontzettend leuk. Het is, als ik dit zou doen, dan zou het waarschijnlijk heel erg saai worden. En niet met zoveel muziek en vrolijkheid. En hij doet met heel veel kunde heeft hij wel die eerste aflevering gemaakt. Dus het is geen straf om er naar te luisteren. Nee, en hij denkt aan heel veel dingen en het zit goed in elkaar. Nog één ding dan zeggen van over dat aanstekelijk, dat hij heel aanstekelijk is en daarover kan vertellen. Wat daar het gevaar van is dat mensen het niet aanstekelijk vinden. Ik vond het niet aanstekelijk. Oké. Dat hoe deze man erover kan vertellen, die meteen een vergelijking gaat maken met een mannelijke boom. Dus, ja, maar dus ik zou dat niet zozeer benoemen dan. Ik vind het mooi als je de luisteraar zijn eigen conclusies laat trekken. Die bepaalt wel of die aangestoken wordt of niet. Mm-hmm. Maar verder vond ik het wel ook. ja, ik had niet verwacht dat ik met plezier naar een podcast over een eik zou luisteren per se. En ik was wel, het was een leuk verhaal, juist ook omdat hij er zoveel bij betrekt. Dat wel. Juist. Oké. Gaan we naar een oordeel? We kunnen een oordeel gaan vellen. Oké. Ik geef toch 4 sterren, ook omdat de vervolgafleveringen echt ontzettend leuk zijn. En ja, die montere, vrouwelijke toon, daar hou ik van. En dat snelle gemonteer. Ik vind het een prettig ding, ja. En een prettige podcast. Oké. Ik sluit me aan bij Vincent, maar ik geef 3,5 ster. Oké. Ik geef ook 3,5 ster. Dat brengt ons op een totaal van 11 sterren voor Eik en ik. En dan gaan we naar de volgende podcast, Stervelingen. Oh, trouwens, Stan, jij hebt deze aangedragen. Ja, ik dacht... Wat heb jij met de dood? Ja, dat vraag ik mij ook af. Maar volgens mij ik vind het sowieso mateloos interessant. Want omdat het zo bij het leven hoort. En deze, dus vorige week besprak ik Cassie Weile. En dus Stervelingen deze week. Die kwamen ook ongeveer tegelijkertijd uit. Mm-hmm. Door ook weer hele goede makers. Zowel Cassie Weile als Stervelingen. Dus ik was er ook gewoon nieuwsgierig naar om ze een beetje naast elkaar te bespreken. Oké, goed. Gaan we even naar het eerste fragment. Dit is Stervelingen, een podcast van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. Op zoek naar manieren om misschien beter te kunnen samenleven met de dood. Want terwijl de medische mogelijkheden om onze levens te rekken toenemen, leven we uiteindelijk toch zij aan zij met onze kwetsbaarheid en sterfelijkheid. In deze eerste aflevering ligt de vraag bij hen die de dood iets beter kennen, omdat hun werk zich vaak aan de rand van een sterfbed afspeelt, of omdat ze de dood van heel dichtbij zagen bij een dierbare, of omdat ze er simpelweg al heel hun leven mee bezig zijn. Nou ja, de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving wil blijkbaar een podcast maken over hoe we goed kunnen omgaan met sterven en de dood. Prima, alleen het gaat niet lukken. Maar daar kunnen we het uitvoeriger over hebben. Ja, dat is hoe die... Hoe Stervelingen begint? Ja, ongeveer, want ik heb het iets verder vandaan gehaald, want er zit eerst nog van alles voor. Oké, allemaal ruis. Ja, maar ja het, ruis. We hoorden hier overigens Boudewijn Chabot ook spreken. Boudewijn Chabot stond aan de wieg van de euthanasiewet van Paars 1, onder andere. En is altijd heel erg bezig geweest met dood. Ja, een psychiater. En nog even goed om te noemen, ik zei het al dat het hele goede makers zijn. Het is gemaakt door de dames van Schik, of zoals ze zich tegenwoordig noemen, Slowpodies. Zij hebben de podcast Bob gemaakt, El Tarangu, Laura H. Dus het is echt een... Dit zijn een soort van het powerhouse van Nederlandse podcastwereld, of Nederlands-Vlaamse podcastwereld. Ja. En dit doen ze dan in opdracht van de Raad voor Samenleving. Of de Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving. Oh ja, Volksgezondheid en Samenwerking. Samenleving. God, zijn hele mond vol. Maar dus dat kan een beetje afschrikken dat je denkt, waarom zou je naar een podcast luisteren van een raad die je niet kent? Maar dit zijn hele mooie gesprekken eigenlijk die ze hebben rond 3 thema's. Elke aflevering staat een vraag centraal. Dus in de eerste die we allemaal geluisterd hebben is dat, hoe leven we samen met de dood? In een volgende aflevering gaat het over de dood en tijd. Ja. En er is nog, mag je ook zwijgen over de dood? En het is een hele mooie serie die wederom tot vragen oproept bij jezelf. Ja. En je heel erg laat nadenken over hoe zou ik hiermee omgaan? Ik vond die Boudewijn Chabot zo verfrissend op een bepaalde manier. Ik weet ook niet, hij ging er op een hele eigenzinnige manier kijkt hij naar de dood. En hij zegt, het helpt geen zak om je ermee bezig te houden. En Nee, je kunt je er niet op voorbereiden. Dat helpt geen zak. Is ook niemand die je voorbereidt op andermans dood. Maar je kunt je er ook niet op voorbereiden. Het heeft geen zin om je ermee bezig te houden. Dat klopt, dat is waar. Ja. Maar wat zo mooi is aan deze podcast is dat iedereen, alle personen, ontzettend veel ruimte krijgen. En dat het zo mooi ruim is opgezet met veel leegte. Goede, mooie leegte. Ja. En dat iedereen alles... Het is heel helder. Het is heel... Iedereen krijgt alle ruimte. Ja, maar weet je, ik denk dat dat komt doordat ze... De voice-over die is echt heel minimaal. Heel minimaal gehouden. Wat ze vooral doen is interessante quotes van mensen... Nou, het zijn geen quotes, het zijn echt monologen. Nee, maar het voelt een beetje... Ik denk dat er wel een is geknipt, ik weet dat niet zeker. Maar... want elke vraag die tussendoor wordt gesteld... Ik weet niet of het een monoloog is. Het zijn wel interviews geweest, denk ik. Ja, dat denk ja, ik ook. Ja, ja, maar ze presenteren het als monologen. Dus precies, en dat is heel mooi. De monoloog van Lisanne van Zadelhoff over het afleiden van haar moeder. Ja, die raakte mij ook. Dat is waanzinnig indrukwekkend. Ja. Nou, dat is een journalist die vertelt eigenlijk over het sterfbed van haar moeder. En eigenlijk bijna van minuut tot minuut. Niet letterlijk, maar hoe dat ging en... Ja. Hoe haar broertje daarmee omging en hoe ze met haar tante dan zat te waken bij haar, ja. Bij haar moeder. En het, ja, dat raakt me ook heel erg. En dat doet je ook toch heel erg terugdenken aan, of althans, aan de sterfgevallen die je zelf hebt meegemaakt. Ja, dat vond ik een heel indrukwekkend fragment. Ja, ik merkte ook, want wat je zegt, ik herkende dat ook heel erg. En ik zat ook meteen, ik ging er gewoon helemaal van mijmeren zo en denken. En ik herkende wat ze zei en ook weer. Dingen die zij echt totaal anders had ervaren dan ik. En dan gewoon zo weinig voice-over en gewoon mooie zinnen achter elkaar. Alsof het één grote monoloog is. Ja. En op die manier is er heel veel ruimte inderdaad. Mm-hmm. Ruimte heel veel respect voor de verteller op dat moment. Ja, aan het eind zit een vrouw die... geestelijk raadsvrouw is en vanuit islamitische perspectief. Mm-hmm. En die heeft hier een hele andere benaderingswijze. Het is zo mooi, omdat je zo'n fenomeen... de dood is geen fenomeen natuurlijk, maar zo'n... Dat je zoveel verschillende perspectieven laat zien zonder interferentie van interviewers. Ja. Zullen we nog even een stukje luisteren? Ja. Mm-hmm. Dus ik weet niet of ik het woord dood gebruik. U gaat dood. Ik vind dood best wel... Het is ook gewoon qua toon, best wel hard woord of zo, dood, ja. Gaan sterven, dat is denk ik eerder wat. Of dat het toch het einde dichtbij is. Dat het laatste stukje is. Maar het woord dood gebruiken we denk ik eigenlijk niet zo heel veel. U gaat dood. Dood. Het woord blijft nog liever tussen tongpunt en tandrand steken dan dat het van je levende lippen rolt. Vier letters lijken te weinig om te omschrijven wat het is. Een zwart gat, onpeilbaar diep en duister. Dat Zwart, oh. Ik zit eerder, als je dan zegt een kleur, aan wit denken. Wit, licht. Ja. Zwart en diep en zacht. Een hele diepe, diepe, diepe slaap. Weet je wel, zo'n hele diepe slaap als je heel lang niet hebt geslapen. En je denkt, oh, nu ga ik lekker slapen. Ja, misschien bijna een soort transparant figuur. Zo die er eigenlijk constant is, maar die je niet ziet. Die zo constant met je meewandelt. En dan plots toeslaat. Dan kun je gewoon helemaal niks meer. Je kan niet meer... Niet meer ademen, je kan niet meer voelen. Ja, dat is ook een stukje uit het begin. Waar je even die veelheid aan stemmen hoort die erin zitten. In deze podcast. Dus we worden aan het begin ook een jonge dokter. Ja, een jonge dokter, inderdaad. Die vertelt van, ja, hoe ga je familie vertellen dat iemand doodgaat? Ik gebruik wel dood. Ik gebruik dat liever dan dat ontslachtige overlijden of heen gaan. Nou, dat vind ik, ja, ik zeg liever dood. Ik weet niet duidelijk. Waarom ik dat doe, maar ja. Pass away. Ja. De Twenten die zeggen hij ging uit de tijd. Dat vind ik zo'n mooie uitdrukking. Mm, ik zeg ook wel eens hij ging uit de pijp. Nee, de pijp uit. Oh ja. Uit de pijp. Nee, dat is bij het crematorium. Hij is gegaan uit de pijp. Nee, ja, ik zeg gewoon dood. Nou, dat zegt trouwens ook veel over de dood. Dat is er ontzettend veel synoniemen voor zijn. Mm. Ja, wat zegt dat dan over de dood? Dat het zo moeilijk bespreekbaar ding is. En dat het zo ontzettend confronterend is. Daarom zijn al die eufemismes ervoor. Ja. En wat ik een beetje miste wel in de podcast... als ik dan wat kan benoemen, is het lichtheid. Of humor. Of, nou ja, het is allemaal best wel serieus, zwaar, heftig en allemaal echt hartstikke mooi. Maar je, ik vind het, nou ja, ik vond het ook best wel zwaar. Plechtig? Nee, niet plechtig eigenlijk. Oh. Nou ja, ik vond die Boudewijn vond ik echt wel grappig. Ook dat hij zegt van ja, prima als je een podcast over de dood kan maken om het beter begrijpbaar te maken. Maar het gaat je niet lukken. Gaat je niet lukken. Nee. Ja, dat geeft heel goed de relativering aan. Nee, ik heb daar geen bezwaar tegen, Stan. Van mij hoeft het niet. We hadden vorige week natuurlijk Cassie Weilen. Maar dat is een hele andere toon. En zo kan je het benaderen. Maar je kan het ook zo benaderen. Dit heeft een soort sereniteit. Ja. Waaraan je eigenlijk afbreuk zou doen. Het is gewoon de vorm die je kiest. Want je zou afbreuk doen aan deze vorm als je het lichter zou maken. Ja. Ik vind het ook wel. Ik vind het ook niet zo erg dat dat ontbreekt. De lichtheid. De humor. Nee. Dus we zijn niet met je eens dan? Nee, dat mag. Wat vind je daarvan? Dat kan ik helemaal accepteren. Oké, goed. Er zit ook niks anders op, denk ik. Zullen we sterren gaan geven? Ja. Oké. Okay. Stan, begin. Ik geef er 5. Ik vond het weer heel enthousiast over een podcast over de dood. Ja, ja dat zegt heel veel over jou. Ja. Je bent over podcasts over het leven aanmerkelijk minder enthousiast. Ik geef er ook 5. Ik geef er ook 5. Oh, nou ja. Ja, Vincent. 15 sterren voor de dood, ja. Er was iets van muziek wat jij graag wilde horen. Ja, ik wil graag het liedje Het is alleen horen van Bram Vermeulen. Dat gaat ook over de dood. En ik was bevriend met Bram Vermeulen en Bram ging zomaar dood. Die was in Toscane op vakantie. En ik had al een mail gestuurd aan hem voor als hij 's middags terug zou komen. Maar hij kwam nooit meer terug. En die ochtend ging hij dood. En nadat hij dood was, heb ik dit nummer, ik denk wel 100 keer gedraaid. Het is vreemd. Het is stil. Het is verloren, het is leeg, het is nood, het is ontkennen, het is doen alsof het niet bestaat, en het is kwaad. Het is paniek, het is gemeen, het is verraden, het is storm, het is slaan, het is gevangen, het is niet weten waarnaar. Het is moe, het is alleen, het is alleen, het is alleen, het is alleen, maar het is ver, het is zo dichtbij. Zo onbereikbaar, het is zacht, het is zo lief, het is voor altijd, het is niet voelen van de pijn, wanhopig zijn. Het is alleen, het is alleen, het is alleen, het is alleen, maar het is zijn borst. Het is te groot en dan pas traag. Het is alleen, het is alleen, Het is alleen. Het is alleen maar dood. Bram Vermeulen met Het is alleen. Kun je daar nog naar luisteren, Vincent? Of hoe luister je daar nu naar? Het is natuurlijk een tijd geleden dat Bram Vermeulen doodging. Nou ja, het is 17 jaar geleden, maar ik kan... Ja. Ik vind het nog steeds moeilijk om naar te luisteren. Want de tijd bestaat ook niet meer als je zoiets hoort. Hoe bedoel je? Nou ja, je bent meteen weer terug daar. Ja. Op die dag. En het is... Hij verwoordt het zo goed. Ja, alles zit erin eigenlijk, hè? Ja. En hij had al heel veel over de dood geschreven eigenlijk. Terwijl hij heel onverwacht stierf aan een hartstilstand. En ja, het was een hele merkwaardige tijd. Want mijn vader was ook net 3 weken dood. En ik had in die mail aan Bram... die er dus nooit gekregen heeft, had ik... Al heel veel verteld over de dood van mijn vader. Wat het met hem deed. Wat het met mij deed. En dat ik dat graag met hem wilde bespreken. Ja. En dat heeft hij nooit gekregen? Nee. Want toen was hij al dood. Wat bijzonder ook. Dat hele gegeven is al... Dat moet heel gek zijn. Ja, dat was het zeker. En je kan het dan ook... Dat vraag ik me wel eens af. Ik ben nog nooit een vriend verloren of een vriendin. Wel mijn vader... Maar is dat een ander soort verdriet? Of is het een ander soort rouw? Nou, dat was zo raar. Want mijn vader was 3 weken eerder doodgegaan. Maar die was helemaal uitgefoond. En die was gewoon erop. Die kon niet meer verder. Ja. En ik was net een beetje hersteld. In de zin van, ik kwam weer buiten. En ik deed weer allerlei dingen. Ik had al een optreden gedaan. Het was wel een beetje vroeg. Maar ik dacht van, nou ja... Ik ga gewoon voor hem optreden. Ik geef zijn stem klank. Mm-hmm. Dus ik kon het omdraaien. En toen ging Bram. Maar dat was totaal anders. Omdat ik met Bram had ik in augustus nog een workshop gegeven in België. En we hadden allerlei plannen om komend seizoen samen dingen te gaan doen. Dus dat was een dood die allerlei verwachtingen opeens afsneed. Terwijl mijn vaders dood was een soort natuurlijk einde, hoe erg dat ook was. Want we moeten toch afscheid nemen en zo. Maar wel voorkomen anders, hè? Ja. Echt heel anders. Ja, het is bij je vader dan misschien meer rouw om de persoon... die dan opeens weg is. En bij dit is het ook alles wat je nog samen had gepland... alles wat je nog samen had willen doen. Ja. Dat kan ook allemaal niet meer. Ja, dat is nee, en die verschil. Enorme vrolijkheid en dat zingen en dat wat we... In België hadden gedaan, was een soort van... Ja, wij wilden daar echt mee langs theaters ook gaan en zo. Nou, gelukkig is er nog zoveel mooie muziek. Ja, maar dat is... Weet je, Bram, zijn andere liedje is... natuurlijk, als ik dood ben, huil maar niet. Ik ben niet echt dood, moet je weten. Het is maar een lichaam dat ik achterliet. Dood ben ik pas als jij me bent vergeten. En dat is natuurlijk ook zo. Ja. We gaan naar de laatste podcast. En die is aangedragen. Nee. Nee! Toch niks. We gaan er. Podcast aangedragen door de luisteraar. Luisteraar. Ja, ik heb wel geleerd van vorige week, maar toch ook weer niet echt. Een heel klein beetje geleerd. Step by step. Fragment. Hallo, de Lieke de Bever podcast. Zij was een, of is eigenlijk nog een Eredivisie voetbalster... Dus echt op topniveau. Zij is voedingsexpert en coach. De reden waarom ik hem aan wil dragen in Vink... Is eigenlijk dat zij is een enorme spraakwaterval zonder opsmuk. Maar zo kundig en informatief... dat ik toch alle afleveringen eigenlijk zonder problemen heb afgeluisterd. Het is eigenlijk, als je het wil kaderen in één woord... dan zou je zeggen, het is een VVD-podcast. Het gaat over voeding, vasten en diëten. Een VVD-podcast? Ja. Sorry, ik snap de link. Voeding, vasten en diëten. Oh, zo. Wat mooi. Oké. Okay. Ja. Fragment. Ik doe alleen maar fragmenten zeggen. Ja. Hey, superleuk dat je luistert naar weer een nieuwe podcast. Mijn naam is Lieke de Bever. Ik ben voeding- en mindsetcoach. En ik weet dat iedereen gebaat is bij een fittere en een gezondere leefstijl. En ik weet ook dat dat voor jou waarschijnlijk betekent dat je betere voedingskeuzes moet maken. Dat doe je door te werken aan een sterkere mindset. En in deze podcast ga ik je daarbij helpen om dus die sterkere mindset in relatie tot voeding te kunnen creëren. In een wereld waarin tijd en aandacht heel schaars zijn, wil ik je nu alvast bedanken dat je de tijd hebt genomen om deze podcast te luisteren. Ik zou zeggen, heel veel plezier. Leuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast. Ja, de Lieke de Bever podcast. Nou, dat begint al helemaal verkeerd. Ja. Voeding en mindset in relatie tot... Nee, iets anders. Dat tijd schaars is, want tijd is niet schaars. Nou nee, dat ze zegt van ik weet dat het heel belangrijk is. En ik weet dat jij waarschijnlijk andere keuzes moet maken. Dan ga je op een troon zitten en dan stel je jezelf zo superieur op. Nou ja, dat is deze podcast toch ook wel. Want het is bijna een soort speech à la, hoe heet hij ook weer, Fidel Castro. Die uren op op het plein ging staan in Havana en dan ging oreren over hoe het allemaal moest. Nou, sorry, maar dat vind ik wel een beetje... Nou, dat gaat wel wat ver. Nou, ik bedoel meer, het is gewoon, zij gaat... Je moet Fidel niet zo demoniseren. Nou, maar ze steekt van wal en ze stopt niet en... Nee. Ze herhaalt zichzelf keer op keer. En... Ja, maar ik vond dit altijd... Als ik het over mannelijke en vrouwelijke eigenschappen heb... dan vond ik dit wel echt iets wat ik al van heel veel mannen heb gehoord. En ik vind het wel leuk dat zij... Kijk, zij doet het... haar monoloog. Dit is een monoloog inderdaad. Maar ik vind het wel knap dat ze zo... hoe lang duurt de podcast? Een half uur? Ja. Half uur. Nou, ze herhaalt misschien wat dingen hier en daar, maar... Ze vertelt het wel met een bak zelfvertrouwen. En ik vind het wel knap, hoor. Ja, nee, maar dat begin vind ik, dat haak ik al af in de zin van... Jij bepaalt dus dat ik blijkbaar volkomen verkeerd eet. Ja. En leef. Maar heeft ze een terwijl punt? Ik dat helemaal niet doe. Oh, oké. Ze heeft geen punt. Hè? Nee, ik wou net vragen of ze een punt heeft. Of jij volkomen verkeerd eet. Nee. Maar dat weet zij natuurlijk niet. Nee. Nou, want deze aflevering gaat erover, want zij is dus coach en zij biedt ook online masterclasses aan. En ze heeft een blog geschreven over babykoekjes. En dat je beter een tompoes kan eten dan babykoekjes. Ja, heb je daar een fragment van? Wacht even, een babykoekje. Nee, weet je wat ik eerst dus dacht? Nou. Ik dacht eerst dat het van die kleine koekjes waren die je dan in de horeca bij die koffiekar. Ja. Maar die zijn namelijk heel klein. Dus ik dacht van die hele kleine. Ja, nee. Ja, maar het zijn dus koekjes voor baby's. Ja, voor baby's. En ik heb wel een fragment. Die eet ik meestal niet. Ik ook niet, maar ik weet wel dat ze er zijn. Dat is een heel schap in de supermarkt, vol met die dingen. En ze gaat dan. Ze legt uit waarom dat eigenlijk een heel stom idee is. Ja, en dat doet ze naar aanleiding van een mail die ze heeft gekregen. En dan komt de onderzoeksjournalist Lieke de Bever naar boven van Nestlé. Ja, precies, want ze had hier al een stuk over geschreven waarin ze koekjes vergelijkt en zegt dat is eigenlijk helemaal niet zo gezond. Integendeel. Ja. En daar heeft ze van Nestlé iemand haar over gemaild. En dan ging ze eerst aan zichzelf twijfelen en dan heeft ze nog een keer ingedoken. Ja. En dan komt ze met deze conclusie. Oh ja. Op het moment dat je het dus hebt over appelsapconcentraat, wat heb je dan uiteindelijk? Nou, dan heb je dus het sap van die appel. Dan is al het schil en de vruchtvlees en alle pulp, zeg maar, de vezels, die zijn er allemaal uit. En dan hou je eigenlijk een helder sap over. Eigenlijk ook zoals je dat wel kent uit de supermarktverpakkingen. En wat is appelsap natuurlijk? Dat is alleen het sap. Dus dat is letterlijk water met het fruitsuiker wat aanwezig is van de appel. Dat is die combinatie. Maar wat is dan geconcentreerd appelsap? Ja, dan is het geconcentreerd, wat eigenlijk enkel betekent dat het water eruit wordt gehaald, waardoor de concentratie hoger is en de hoeveelheid dus minder. En wat hou je dan nog over? Dan hou je alleen nog de suikers over die in die appel aanwezig. Ja, nou goed. En dat is dus 5 keer zoveel in 1 koekje zit er als in een appel. Weet je dat ze een enorm goed punt heeft? Ja, zeker. Ze heeft echt een geweldig punt. Want die babykoekjes zijn natuurlijk gewoon, dat is pure misleiderij. Want er zit gigantisch veel suiker in. En je kind hoeft zo'n koekje helemaal niet te hebben. Dat is natuurlijk ook. Het is allemaal zoete onzin. Ik eet zelf trouwens ook eigenlijk gewoon helemaal geen suiker. Zo. Althans, ik probeer het een minimum te beperken. Thuis sowieso niet. Maar ik ben niet een enorm tegenstander van suiker. Maar ik doe het gewoon niet. Maar ze heeft hele goede punten. Alleen, ze smeert ze zo uit in die monoloog dat het heel moeilijk wordt om daarbij te blijven. Ja, en als ze dat dan ook nog eens zou doen met een soort van misschien sprekers van buitenaf of wat spannende voorbeelden. Maar ze heeft eigenlijk dat ene punt en dat wordt uitgesmeerd over die hele aflevering. En daardoor blijft het niet boeien. Ditzelfde verhaal had ze in 12 minuten kunnen vertellen. Ja, ja maar ook de toon waar ik het in het begin had. De toon is heel gelijkhebberig. Dat is, ze heeft ook gelijk. Maar je kan het, ja, dat moet je toch op een andere manier. Nu denk je van, jee, wat een drama, zeg jongens. Ja, nou, dat is een beetje. En dat is wel gewoon het onderwerp waar inderdaad veel van generatiegenoten denk ik mee bezig zijn. Zo gezond mogelijk leven. En in die zin past het wel ook wat zeker. Ik om me heen zie. Maar ze is daar ook wel, ze is er wel open over. Ze zegt ook, ja, ik had er ook een Instagram story van kunnen maken. Maar dit blijft langer. Dus hier is mijn monoloog. Ze zegt ook niet van, dit is een hele. Nou ja, nou goed. Maar ze heeft hier zulke goede punten. Dat wou ik nog zeggen. Ze maakt wel heel veel mitsen en maren. En ze bouwt overal een disclaimer in van. En nogmaals, je moet zelf bepalen of je het zo ziet. Of dit of dat of zo. Of het is niet ook om haar, om die mailschrijver tegen het hoofd te stoten. Het is niet vervelend bedoeld. Er zitten heel veel van dat soort disclaimers ingebouwd. Ja, maar dat doet weer zo van af. Nou, er zijn twee dingen. Dus haar toon is heel gelijkhebberig. Tegelijkertijd doet ze die disclaimers. Dus ze doet eigenlijk twee dingen die niet zo goed te rijmen zijn. Dus je moet. Zij heeft absoluut punten. En die mevrouw van Nestlé, ja, die werkt nou eenmaal daar. En dus die gaat natuurlijk gewoon dat verdedigen. Maar dat doet ze omdat ze daar werkt. Ja. Maar Lieke de Bever heeft voorkomen gelijk in haar punten. Ja, ik vond het overigens ook niet een heel nieuw punt. Maar blijkbaar is het voor veel mensen vond ik, nog. Dat had ik ook heel erg. Dat is genoeg. Maar je moet er wel op blijven hameren. Want die voedingsmiddelenindustrie verzint steeds weer nieuwe dingen om ons dingen door de strot te duwen. Ja, dus in die zin ben ik blij met zo'n Lieke de Bever. Ik vind dat ze hele goede punten heeft. Ja. Alleen ze zou eigenlijk gewoon moeten kijken hoe je die dan het beste, in wat voor kanaal je die brengt. Ja, een soort van keuringsdienst van waarde. ja, precies. Nou ja. Ja. Ja, of een gesprek met iemand. En dat lijkt me veel interessanter al, want dan komt er dynamiek in. Nou, of meer correspondentachtige podcast. We gaan sterren geven. Yes. Ik geef er 2,5. Ik geef er 2. Ik geef er 3, omdat ik de punten wel heel goed vind en de inhoud wel heel goed vind. Alleen ze moet heel erg werken aan. Maar vond je de podcast zelf? Nou ja. Inhoud is ook belangrijk, Stan. Ja. Ik ga toch voor 3. Oké. Okay. Ja, dus dat brengt ons voor Lieke de Bever op een totaal van 7,5 ster. En dan gaan we meteen door naar het eindoordeel van deze aflevering van Vink. 4 podcasts langs de Vink-meetlat. En op de laatste plek is geëindigd Lieke de Bever, de podcast, 7,5 ster. Dan Eik en ik, 11 sterren. Op de tweede plek Kloosterleven met 13,5 ster. En op de eerste plek met 15 sterren. Oei. Stervelingen. Ja. En dat was dan Vink voor vandaag. Wij zijn volgende week weer terug. En na nu kun je luisteren naar Nachtzuster. Precies. En eerst nog even het NOS Journaal van 2 uur. Dat gaan we eerst doen. NPO Radio 1.